odświeżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Matka i niespełnoroczne dziecko zginęli w pożarze domu w Gniewie na Pomorzu. Premier Kanady odwiedza Kijów w Dniu Niepodległości Ukrainy. W Tatrach spadł śnieg. Tragiczny pożar domu w Gniewie na Pomorzu. Nie żyje matka z dzieckiem. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali przed 3 w nocy, informuje Michał Myrda ze Straży Pożarnej w Tczewie. Po przybyciu pierwszego zastępu strażacy zostali objęty ogniem budynek jednorodzinny. Podczas prowadzenia działań ewakuowano z wnętrza jedną osobę. Ustalono także, że wewnątrz mogą znajdować się jeszcze dwie. Po ich odnalezieniu zostały one natychmiast ewakuowane na zewnątrz. Niestety u kobiety oraz 11-miesięcznego dziecka nie stwierdzono znak życia. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo intensywnych działań nie udało się przywrócić czynności życiowych obu poszkodowanym. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii. Najprawdopodobniej od spięcia w instalacji elektrycznej wybuchł także nocą pożar w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Został opanowany. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewniał w TVP Info wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, który odwiedził miejsce pożaru. Przede wszystkim uspokajamy mieszkańców. Nie ma już niebezpieczeństwa. Pożar został ugaszony. Dogaszane są tylko zarzewia. O 1:30 Straż Pożarna została poinformowana. Była tu chwilę później i rozpoczęła akcję gaśniczą. Zapłonęła instalacja technologiczna zakładu, który pracuje w nocy i stąd ten pożar. Objął halę o powierzchni 1500 m2. W budynku było około 10 osób. Wszystkie zdołały ewakuować się o własnych siłach. Jednej osobie udzielono pomocy medycznej. Zabrzanie wybierają prezydenta. Głosowanie w drugiej turze potrwa do wieczora, zapowiada dyrektor katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Michał Fijałkowski. Głosowanie zostanie przeprowadzone w 89 lokalach wyborczych na terenie miasta Zabrze, które będą czynne do godziny 21. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X obok nazwiska tylko jednego z tych kandydatów. Znak X, a więc co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. W Zabrzu uprawnionych do głosowania jest prawie 117 tysięcy mieszkańców. Kandydatów jest dwoje, to pełniąca obowiązki prezydenta miasta Ewa Weber i założyciel ruchu Lepsze Zabrze i wieloletni radny Kamil Żbikowski. Premier Kanady Mark Carney zjawił się z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie w związku z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział zwiększenie wsparcia i wysiłków Kanady na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy. Wcześniej media informowały, że Carney od poniedziałku do środy ma być w Polsce, Niemczech i na Łotwie. Pierwszy raz od lat 60. w Stanach Zjednoczonych spada liczba imigrantów. W styczniu osiągnęła 53 miliony 300 tysięcy, co jest najwyższą liczbą w historii kraju. 6 miesięcy później zmniejszyła się o ponad milion osób do blisko 52 milionów. Najnowszy raport publikuje agencja badawcza Pew. Dane, które analizujemy, reprezentują dramatyczną zmianę. Spadek ten znajduje odzwierciedlenie w sile roboczej, która według niezależnego, bezstronnego Instytutu Badań i Analizy Danych straciła ponad 750 tysięcy pracowników od stycznia. Populacja osób w wieku produkcyjnym w Stanach Zjednoczonych nie rośnie. Oznacza to, że jedynym sposobem na jej wzrost jest napływ nowych imigrantów. Bez tego gospodarka będzie miała trudniej, czytamy w raporcie. Spadek ten jest wynikiem zmian w polityce imigracyjnej na granicy amerykańsko-meksykańskiej oraz represji imigracyjnych wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa od czasu objęcia urzędu pod koniec stycznia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zabieliło się w Tatrach. Zdjęcia i nagrania zamieszczane w internecie pokazują cienką warstwę śniegu na Kasprowym Wierchu, Hali Gąsienicowej nad Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów. Na Kasprowym Wierchu są teraz 3 stopnie poniżej zera. Według danych Instytutu Meteorologii ostatni raz od tej porze roku pokrywę śnieżną notowano w sierpniu 15 lat temu. Tatrzański Park Narodowy informuje, że warunki do wędrowania po szlakach są niekorzystne w wyższych partiach Tatr w związku z tym, że zalega tam cienka warstwa świeżego śniegu, jest ślisko. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. O 9 rozpoczną się tak zwane zielone godziny, kiedy najwięcej prądu pochodzi z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Będą trwały do 17. W lasach w większości kraju utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Foremniak. Pierwszy krok wykonany w dobrą stronę, choć o spacerku mowy nie było. Nasze siatkarki rozpoczęły wczoraj zmagania na Mistrzostwach Świata od wygranej 3-1 z Wietnamem. Wygrana cieszy, styl nieco mniej, a plany ekipy na dzisiaj zdradza atakująca Magdalena Stysiak. Na pewno trening, na pewno siłownia i myślę, że trening z piłkami też będzie, ale to już pytanie do trenera. To dopiero początek turnieju, więc tą formę musimy utrzymać, musimy ją jeszcze wspiąć się na level wyżej i zagrać jeszcze lepiej następny mecz. A on już jutro o 15.30 naszego czasu z reprezentacją Kenii. Oczekiwanie na kolejne mecze siatkarek wypełnią nam tenisistki i tenisiści, którzy przystępują do gry w US Open. Turniej kobiet wspólnie z McCartney Kessler zainauguruje Magdalinet. Nieznaczną faworytką tego pojedynku jest Amerykanka, ale trener Radosław Szymanik widzi sporo atutów po stronie naszej zawodniczki. Gra tutaj jest przeciwniczką, która jest rozstawiona i której będą pomagali kibice jak tylko się da, ale to jest jakby idealne środowisko dla naszej Magdy, która może tutaj sprawić dużą niespodziankę, bo wygranie z zawodniczką rozstawioną nie dość tylko, że może jej sprawić dużo punktów i apanaży finansowych, ale też otworzyć trochę drabinkę. Czy się uda, przekonamy się od godziny 17. Nie drabinkę, a ściganie otworzyli kolarze w ostatnim z tegorocznych wielkich turów. Pierwszy etap hiszpańskiej Vuelty, który odbył się we Włoszech, wygrał Belg Jasper Philipsen. 18 na metę wpadł najszybszy z naszych Stanisław Aniołkowski, który żałował, że nie udało się wywalczyć więcej. Generalnie byłem bardzo dobrze ustawiony do ostatniego ronda. Myślę, że gdyby ten niefart tak naprawdę w ostatnim rondzie, to mógłbym być dużo wyżej. No ale cóż, na razie jestem pozytywnie nastawiony i będę walczył dalej. Walki nie odpuszczają też w PKO Ekstraklasie. Górnik Zabrze 3-0 rozwalcował GKS Katowice, a Korona Kielce 2-0 odprawiła Motor Lublin. Dzisiaj bojowo będzie w Trójmieście, gdzie odbędą się derby między Lechią i Arką. Na koniec przypominamy jeszcze o sukcesie Anny Puławskiej, która została mistrzynią świata w kajakarskim kajdan na 500 metrów. A więcej o sporcie dzisiaj od 17.05 w trzeciej stronie medalu. Na wschód od Wisły więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Na zachodzie więcej słońca i pogodnego nieba. Dziś maksymalnie od 16 stopni w Suwałkach do 20 w Gorzowie. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy Twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Witamy w niedzielny poranek. Niedawno nadaliśmy audycję powtórkową o płycie Akustik Stanisława Sojki. Dziś również wspominamy samego artystę, którego już wraz z nami nie ma. W audycji udział wzięli poza oczywiście wybitnym muzykiem Paweł Sztompkę, który w latach 90. był kierownikiem redakcji muzycznej Trójki, Piotr Majewski, w latach 80., 90. również dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia, ale także współzałożyciel firmy Zigzag oraz Marek Kościkiewicz, dyrektor Zigzaga. Posłuchajmy, jak o płycie Akustik nasi goście opowiadali kilka lat temu. To jest płyta, która odmieniła moje życie artystyczne, ale także moje życie prywatne. Z perspektywy dzisiejszej, kiedy słucham tych nagrań, to one wydają się piekielnie nowoczesne. Na tamte lata ona była z kosmosu. Ona była tak zawodowo, tak profesjonalnie przygotowana i zrealizowana, że sukces był murowany. Jeżeli się uda połączyć dwa elementy, czyli jakość artystyczną, prestiż, a do tego jeszcze ten element czy efekt komercyjny, no to już lepszego chyba tutaj mariażu nie ma. Yeah. To był projekt, którego tworzenie właściwie rozpoczęło się gdzieś w 86 roku, można powiedzieć, bo ja wtedy bardzo dużo pisałem piosenek. Pisałem dla takiego publishingu Cyklus, należącego do koncernu UFA, i pisałem dla nich melodię po prostu, nawet nie pisałem tekstów, i powstały wtedy dziesiątki rzeczy. I ja, kończąc mój romans z RCA, wracając do Polski w 88 roku, miałem walizeczkę bardzo fajnych piosenek i wpadliśmy na taki pomysł z Janiną i z kolegami z klanu, że tak powiem, że można by zrobić coś takiego, nagrać popową płytę, popowe piosenki, ale akustycznie. Chodziło o brzmienie, chodziło o to, żeby przywrócić muzyce brzmienie skrzypiec, gitar akustycznych, kontrabasu, trąbek, saksofonów, bo wydawało się, że nadchodzi czas, kiedy to instrumentarium zaczęło zanikać trochę. Pojawiało się już dużo muzyki trip-hopowej i muzyki takiej patchworkowej, bym powiedział. To była taka próba, że tak powiem, przeciwstawienia się mainstreamowi. Wierzyłem, że to jest świetny pomysł i stąd ośmieliłem się wspomnieć o tym Dieterowi Majerowi, z którym wówczas widywałem się często, ponieważ pomagałem mu w pierwszej fazie jego poszukiwań zespołu filmowego i wytwórni filmowej, w której mógłby zrealizować swój projekt filmowy. Byłem tutaj przez kilka tygodni takim jego przewodnikiem. No i tak się zbliżyliśmy i już nawet wówczas, kiedy znaleźli się ci, którzy się zaangażowali w ten projekt, i ja już byłem niepotrzebny, to jednak zdarzało się, że się spotykaliśmy. Ja mu opowiedziałem o tym, że chcę nagrać płytę popową, ale akustycznie. No i Dieterowi zaświeciły się oczy, mówi: a masz jak to zrobić? No ja mówię: no nie mam kasy. No a on wtedy z właściwą sobie wielkodusznością powiedział: o, to się nie martw, mówi, policzcie, ile tego trzeba, żeby zrobić niezależną płytę, żeby się wam nikt nie wtrącał. Mam cichy dom, mam dobry dom, mam życie tak jak piję. I żonę mam, i dzieci mam, ale bez pani ginę, tak jak piję, tak jak ginę. Żona nie cieszy, dzieci też, gdy pani tam na stoku. Chociaż nie umiem bez niej żyć, tak jakoś pusto w oku. I pani o tym dobrze wie, więc mi ucieka jak najdalej. O dobry Boże, gdybym mógł, wtedy nie spotkasz pani wcale. Dowie, że rozdarty byłem nieprzytomnie. To była Nowa Polska, 90 rok. No rzeczywiście, to było bardzo istotne o tyle, że właśnie Marek Kościkiewicz z chłopakami ukonstytuowali się jako wydawnictwo Zigzag. No i to z początku bodajże był projekt, który miał służyć głównie zespołowi Demono, ale to bardzo szybko zrobił się klub. Spotykaliśmy się tam, Kasia Szczot, Kaja, właśnie Kościk, wielu ludzi, Muniek. Po pierwsze towarzysko, a po drugie okazało się, że Marek ma sprawy rzeczywiście bardzo pozbierane do kupy i że to nie są żarty. Jest to przedsięwzięcie porządne, zgodne z nowymi wolnościami. No i tak, wydałem po raz pierwszy swoją płytę w prywatnym polskim wydawnictwie. Staszek był dla nas taką osobą, która bardzo dawała nam poczucie takiego prestiżu, robienia czegoś na poważnie, że to nie jest tylko wytwórnia, powiedzmy, garażowa, która zajmuje się karierą czy promocją działań własnych, ale że to może być firma, do której będą przychodzili wielcy artyści, i no Staszek był taką osobą, która uwiarygodniła tą naszą pracę. Spowodowała to, że my się poczuliśmy bardzo dowartościowani i że mieliśmy w rękach płytę, która była płytą, czy jest płytą wysokich lotów artystycznych. Nie bez znaczenia była też oczywiście sytuacja taka, że my wszyscy i Zigzag, i Staszek Sojka to starzy Sasko-Kępczanie i towarzysko także byli blisko siebie i udało się wspólnie pracować. To było cudowne, gorące lato w Krakowie. No i było bardzo gorąco. Kręciły się koło nas dziewczęta, koleżeństwo krakowskie, środowisko jazzowe. To w końcu studio w Teatrze Stu miało swoją siedzibę. Jacek Mastykarz je stworzył z Krzysztofem Jasińskim. No i to było w ogóle środowisko niezwykle ciekawe i takie dynamiczne. Bywaliśmy tam na spektaklach wieczorem, jak się udało skończyć jakiś dzień tam, także mogliśmy zdążyć. To było piękne lato. Ja nie wiem, czy to był lipiec, czy sierpień, ale coś takiego. 90 roku. Lipiec bodajże. Jeżeli chodzi o nasz rytm pracy, no to był dzień w dzień. Po 10 godzin pracowaliśmy, czasami nawet dłużej. I codziennie mieliśmy co robić. Sesje nagraniowe trwały około 12 dni, a później około 15 dni trwały sesje miksujące. Pamiętam, to był czas, kiedy tak zwane młode lwy atakowały, próbowały zagospodarować na nowo polską scenę jazzową. Cała formacja Young Power naszpikowana gwiazdami, ale przede wszystkim młodymi gwiazdami, młodymi muzykami. Cały skład, albo prawie cały skład Walk Away zespołu, który też Zigzag wydawał. Janusz Janina Iwański, Ziutek Gralak. Przepraszam, jeśli kogoś nie wspomnę w tej chwili, ale nie jestem w stanie spamiętać całego Big Bandu. Natomiast młodzi jazzmeni czuli, że należy zasymilować troszkę, ściągnąć różnych elementów z innych gatunków muzyki, ponieważ dotychczas działająca scena jazzowa już troszeczkę goniła w piętkę. Nie bardzo było wiadomo, co nowego można przedstawić, jak w nowy sposób przyciągnąć do siebie młodą publiczność. To środowisko tych młodych lwów, jak ich wtedy nazywali, Young Power, potrafili to zrobić. Na ich koncerty przychodzili młodzi ludzie, się się świetnie bawili. A Staszek Sojka, Janusz Janina Iwański, zdecydowana większość muzyków z tej płyty, że otworzy przy no, Witek Rek, Benek Maseli, Mateusz Pośpieszalski, to są wszystko muzycy, których można... O, Antoni Gralak też tutaj jest. I Jurek Piotrowski z SBB jeszcze kiedyś. To są muzycy, którzy właśnie tworzyli nowy jazz, nowy polski jazz. To jest album w dużym stopniu przełomowy, zarówno artystycznie, bo rzeczywiście udało się, że tak powiem, nakładem wysiłków artystów i reżysera osiągnąć brzmienie, które do dziś no jest niesamowite, ma jakieś takie esprit jest w tym brzmieniu. Ta płyta jest jednorodna, jednocześnie są tam różne piosenki, można powiedzieć nawet bardzo różne, od pościelówy do takiego właściwie mainstream jazzowego wygłupu pacyfistycznego. Więc różnorodna, a jednocześnie z wyraźnym takim mianownikiem. I tym mianownikiem jest to brzmienie, jest kolor, jest paleta. Aromat tej muzyki. Z perspektywy dzisiejszej, kiedy słucham tych nagrań, to one wydają się piekielnie nowoczesne. Tak więc właściwie wówczas, w tym 91 roku, kiedy on dla Zigzaga to nagrywał, to można powiedzieć, że właściwie wszyscy powinni być zachwyceni. Rzeczywiście Staszek Sojka wywodził się ze środowiska jazzowego. Te jego takie najważniejsze koncerty kojarzone były albo z Jazz Jamboree, albo właśnie z ludźmi ze środowiska jazzowego. Natomiast z dzisiejszej perspektywy ten podział w ogóle jest już nieważny, nieistotny. Ta muzyka jakoś jest bardzo pięknie rozłożona, ma akcenty i ona na swój sposób nawet jest poważna, jeśli można użyć tego słowa. Ja wczytałem się dopiero teraz, że Jan Kanty Pawluśkiewicz przygotował aranżację Smyczków i to słychać, dlatego że tam jest tyle ciepła, tyle takiej kultury muzycznej i to wszystko tak dobrze brzmi, że jeśli w latach 90. w Polsce powstawały takie płyty, to albo teraz to wszystko spsiało, albo wtedy byliśmy potęgą, nie wiem.

muzyce zagrałem. On bardzo mu się to spodobało. No i krótko mówiąc, mówi: machniam. Ty bierzesz to, robisz co chcesz, a ja biorę to, robię co chcę. No i zgoda. Violins, a dirty electric convictor plugged into the mains. I wanted much more for the first night with you. That a railway hotel was the best I could do. I knew that summer would have suited you well. That the best I could do was the railway hotel. Mieszkałem jeszcze wtedy we Frankfurcie i Bob Ling, świętej pamięci zresztą, byliśmy sąsiadami, można powiedzieć, bo w tej samej kamienicy mieszkałem. No i pokazałem mu to, tę piosenkę, i on był zachwycony. A wzięła się, właściwie piosenka wzięła się chyba z, tak mogę powiedzieć, z tego, żeśmy sobie siedzieli, popijając tam piwko i oglądaliśmy Casablancę na takim dużym ekranie, bo Bob sobie zakupił jakiś ogromny taki telewizor i oglądaliśmy Casablancę. TTF nadawało, czy coś takiego. Co było śmieszne, to to, że ona była nadawana, jak wiele filmów w telewizjach niemieckich, z dubbingiem niemieckim. No co nas obydwu miejscami bawiło. Byliśmy sami i zaśmiewaliśmy się właściwie w niektórych sytuacjach. Ale w końcu tam jest taka scena w knajpie, gdzie tam jest zagraj to jeszcze raz sam, play it again. To Humphrey powiedział po angielsku. No i tak, ja pamiętam to, bo po prostu napisałem, piosenkę napisałem następnego dnia, ale właśnie jakby zupełnie niezwiązaną z kontekstem tej opowieści filmowej. Melody played again. someone is talking all about the same as yesterday. I hear the sound of someone knocking. Maybe it's you coming to stay. Little melody plays again, played one more time, played again. The pain is insane, but you are mine. A to inspiracja piosenki Hard to Part. To jest pieśń, która powstała z takiego obrazu, mianowicie po śmierci mojego dziadka Andrzeja babcia została sama w domu, którego tak się złożyło w jej życiu, nigdy nie opuszczała. I kiedy odwiedzaliśmy ją z braćmi któregoś razu, przepiękny wczesnowrześniowy dzień, był zachód słońca i babcia siedzi, już minęły może 4 lata od śmierci dziadka i tak siedzi i dzień dobry babciu, i co tu robicie? A tak se siedzę, czeku, na co czekacie? A na to aż tam pójdę do niego. Okazało się, że ona sobie tak cichutko po prostu czekała, aż dołączy do dziadka. No było to poruszające i to jest piosenka nie o rozstaniu, żegnam cię, już rozwodzimy się, czy jesteśmy, już cię nie kocham, tylko to jest o rozstaniu na dobre, na dobre. To znaczy, to jest o takim rozstaniu, które jest definitywne. Oh, forever. Przywiązywałem wagę do spraw plastyki, do spraw estetycznych. Miałem okazję poznać Wojtka Wieteskę, z którym przez chwilę pracowaliśmy, i bardzo zdolny, bardzo kreatywny wtedy fotograf, dzisiaj producent, reżyser, bardzo mocno działający dzisiaj na niwie reklamy. I wiedziałem, że z tego spotkania Wojtka ze Staszkiem powstaną fajne zdjęcia, że coś ciekawego wydarzy. Oni przygotowali sesję, pamiętam doskonale wczesywanie tych strun we włosy Staszka. I zresztą to zdjęcie było później takim symbolem tej płyty, płyty akustycznej. Bardzo mocno też podkreślaliśmy, że tutaj odchodzimy od wszelkich elektrycznych brzmień, co było też jakby prekursorskie w kontekście później całej mody, całej serii różnych nagrań Unplugged. Nikt tego nie przewidział, a to był pomysł Staszka, żeby to właśnie tak brzmiało, natomiast wizerunkowo to było też bardzo, bardzo dobrze i fajnie plastycznie ograne przez Wojtka. I make-up, przygotowanie do tego przygotowywała również moja była żona wtedy, także to, takie wspomnienia, bo to było czesane u mnie w domu, także. Staszek nawet mówi w jakichś takich zapowiedziach tej płyty, że on wyprzedził trochę epokę. Rzeczywiście, to jest płyta Unplugged, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy cały ten Staszek nie jest Unplugged. Ta płyta jakby zapaliła świat. To znaczy, ona się sprzedała w jakichś wówczas multiplatynowych ilościach legalnie, nie licząc również rozwijającego się dynamicznie piractwa wówczas już na stadionie można było niektóre płyty kupić szybciej niż ktoś się tutaj widział w sklepie. To mimo to jednak płyta Akustik rzeczywiście wzbudziła zainteresowanie setek tysięcy ludzi. I to zmieniło nasze życie definitywnie, ponieważ ułatwiło nam wejścia na scenę i ułatwiło nam dobry chleb. To były czasy, kiedy naprawdę coś innego, coś nowego, to natychmiast było przez rynek wchłaniane i dobrze postrzegane. No tak, wystarczyło tak naprawdę kilka fantastycznych koncertów, w tym zdaje się taki największy, promujący tę płytę i jej premierę w Operetce Warszawskiej, z tego co pamiętam. I to już wystarczyło. To był zupełnie inny, to były inne czasy. Trasa koncertowa i jeden taki duży koncert, którym się media, centralne media zainteresowały, przyszły i opowiedziały o tym, to już wystarczyło. Płyta, muzyka z tej płyty broni się sama. Myślę, że to była w ogóle bardzo ważna płyta w dorobku Staszka, bo to była to płyta, która była bardzo charakterystyczna przez to, że przede wszystkim miała przeboje, miała utwory, które się zapamiętywało. Myślę, że dla niego to był taki moment, kiedy on tą płytą trafił do szerszej publiczności. On oczywiście znany był już z koncertów i z występów na scenach w całym kraju, natomiast to był taki moment przełomowy chyba dla niego, gdzie on trafił do szerszej publiczności, gdzie on uzyskał aplauz tej publiczności i gdzie moment, w którym jego kariera artystyczna, przynajmniej ta komercyjna część, bardzo przyspieszyła, kiedy zaczął być osobą i chętnie zapraszaną i osobą, którą są wszyscy zainteresowani. Na tamte lata ona była z kosmosu. Ona była tak zawodowo, tak profesjonalnie przygotowana i zrealizowana, że sukces był murowany. To byliśmy przekonani co do tego, a jednocześnie ta płyta wprowadzała i Zigzaka, czyli nas, ale również Staszka na zupełnie inny poziom. To jest płyta, która odmieniła moje życie artystyczne, ale także moje życie prywatne. Umocniła mnie na pozycji niezależnego artysty. Od tej pory rzeczywiście już mogłem pozwolić sobie na to, żeby następne albumy robić samemu. I to z kolei spowodowało, że moja egzystencja stała się łatwiejsza. Mogłem łatwiej zabezpieczyć potrzeby mojej rodziny, moich dzieci, ich wzrost, wychowanie. No nie ma co ukrywać, jak się stanie coś takiego jak z tą płytą, to się również wiąże z tym, że człowiek staje się bogatszy. To była historia powstawania płyty Stanisława Sojki Akustik. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda, a na koniec już nie z płyty Akustik, a z płyty Matko, która nas znasz, która nagrana była w 1982 roku, szczególnie dziś brzmiący utwór Mosty. Jest świat, twymi braćmi są ludzie, których dzieli wiele rzeczy. Ludzi dzieli ogrom własnych spraw, jak kupca rzeka pośród nas. Chociaż co dzień mija znane twarze, oczy wzajemnie poznają. Są ludzi, których dzieli wiele rzeczy. Ludzi dzieli ogrom własnych spraw, jak obca rzeka pośród nas.